Boas tardes, amigas, amigos, aquí desde 89.4 da FM, aquí en Radio San Boi. E vamos deixarles os teléfonos que temos, que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. E lembren que estamos no programa Galegos Novais. E eu tengo o seu blog tamén, que é galegosnovais.blogspot.com. E tamén tengo o seu correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. Como non, nas vías de son temos ali, pois, o noso amigo e compañeiro Damián Grimm. Boas tardes, Damián. E aquí, a miña beira, ao meu lado, pois temos, como cada martes, compañeiro Xulio Cousil. Boas tardes, Xulio. Boas tardes, Armando. Boas tardes, queridos ointes. E este que vos fala, pois, Armando Fernández. E así que, Xulio, temos por aí xa que estamos... no primeiro que temos que facer é darlle as gracias, como non, o Axuntamento por o agasallo que nos fizo a cada un de nós, con un libro. Ah, sí, claro, claro que... Un libro de poesías, un libro fermoso desde logo. E ademais as fotografías que trae este libro, pois son da parte do norte de Cataluña, do máis fermoso que temos. Canigo, Jacint, un libro de Jacint Verdaguer. Jacint Verdaguer. Exactamente. Que, bueno, máis dunha vez temos oído falar dele e algunha entrevista que lle fixeron por aí. Bueno, este señor xa hai anos que estivo aquí. Sí. Musén, al Musén Xinto Verdaguer. Quise foi o que levou moitos paus por culpa de empregar o idioma que era o seu. Era o seu, sí, sí. A veces, moita da xente, pois, leva paus por empregar o seu. E este foi un deles. Exactamente, sí. E me parece que temos por aí un poema, pois, da nosa amiga Rocío... Rocío Barja Campos. Rocío Barja Campos. Cando queiras, pois, se queres, comezamos agora pois mesmo. Pois empezamos o programa con un poema que temos por aí. Hai o poema que eliximos foi un poema que se titula Miña Galicia. Exactamente. Se che parece, eu... Sí, pois veña. Agora mesmo poñome... Es comezamos con coa lectura. Menuda música. Música sí. De fondo extraordinaria precisamente para ela. Perfecta. Imos alá, miña Galicia. Carballos da miña terra, praderías de añoranza. Galiza, terra de flores, terra de sempre lembranza. Natureza, ríos, neves, na miña terra querida. Xeo na fiestra que o ollo no inverno día tras día. Florida esta primavera, fermoso o teu alumiño. Galiza, terra de arroupos e de árbores velidos. Ríos, paisaxes e grilos, toxos, cestas, señoríos, penedos, serpes e fadas e 200 agarimos. Choros e risas, loubanzas, crianzas, águias nos niños. Acertixos e sospeitas, Galiza, sempre contigo. Galiza, quero te viva, quero terte, bella amiga. Muy bien, Julio, muy bien. Es un poema precioso. Un poema de Rocío Barja Campos que... En este libro son 25 poemas que tengo en galego. Pois ben, Rocío Barja Campos, que quizáis ao final ou cara ao final do noso programa intentaremos falar con ela. Falaremos tamén deste libro, por que non? Deste libro que ela acaba de publicar e que nos enviou mediante o amigo Emilio Luis, que, bueno, pois daremos a coñecer a todos os nosos ointes. De mentres, o que tiñas previsto no programa para hoxe... Pois temos previsto pois falar con Xosé Manuel... Montes, vai, Xosé Manuel Montes, que hoxe pois vai ser quizáis menos tempo do debido, un bocadiño máis curto. Sí, un bocadiño máis curto. E tes antes de nada algunha peza de música para... Sí, vamos deleitar, vamos deleitados, que aí Damián nos ten preparado como sempre algo de música. Así que Damián, apreta ese play. Bueno, pois amigos, esta cantiga que tiñamos de Carlos Núñez pois non soa así moi deso. Se ve que está o disco moi trallado. Sí. Se ve que se ve ser unha cantiga moi boa, que está moi trallada. E é un pouquiño rayada. Pois vamos a irnos a Monforte de Lemos e vamos a irnos con Xosé Manuel Montes, que xa nos está por aí e nos está apurando un pouquiño. Así que Xosé Manuel, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Boas tardes. Correspondente, como vai? Pues correspondendo a vosa chamada. Escoita, a verdade é que eres puntual cada semana aí o carón noso axudándonos nesta andaina nova. Que por aí hoxe o tempo que? Bueno, pues como sempre, dende aquí, dende Monforte, un martes máis, o que podedes xa ver polos informativos, e vos digo xa de primeira man, é que hai unha invernía. Ah, chegou o inverno xa? Sí, chegou xa. Non puido vir antes, e veo agora con retraso, e vale. está pedindo disculpas e tal, pero bueno, ao final chegou. Pero non ven con recortes ou non? Ven con recortes. Bueno, de momento, os recortes xa se encarga o goberno de traelos. Sí, vale. Desde logo. Vale. Bueno, pues, o que vos digo, sí. Hai un temporal invernal, esta noite prevense ventos de ata 100 kilómetros, choiva, vento e frío. Empezamos a primavera, pois, con inverno. Esto, o tempo está tolo. Sí, claro. Como a moitos. Como a moitos. Bueno, e aparte do tempo, hai un tema que, digamos, que esta semana actualidade 100% aquí a nivel Galicia. Hai moitos, non, pero este ahora está pegando con forza, está entre os tres primeiros. É o de que andan buscando as cóxegas a Deputación de Ourense. A mí parece mal, porque unha institución caracterizada sempre por a súa transparencia, e que ahora se ofenda, se desprese, incluso insulte, duvidando da honorabilidade dos seus xestores. Vaya. Sabemos que sempre se encargou de facer proxectos productivos. Claro. E sempre houve un reparto objetivo de fondos. E que anda a Unión Europea por aí intentando atopar algo, parece moi mal, Vaya, un pouco sí. Indignado por aí. Que xente mala, non? Que ruín, que quere facerlle daño a unha institución, verdad? Unha institución tan honorable. Sí, sí, tan chea de peso. Efectivamente, pues a Unión Europea, os inspectores da Unión Europea atoparon indicios fundados, hai que dicilo así para ser correcto jurídicamente, atoparon indicios fundados de fraude desta institución, a Deputación de Ourense. Uh-huh. A Comisión Europea está investigando posibles fraudes na xestión de fondos europeos. Uh-huh. Sabemos que os fondos europeos para regións como Galicia son super importantes, uh-huh, son fondos para o desenvolvemento. E, bueno, a Deputación de Ourense, xa che digo, sempre caracterizada por a súa transparencia, que agora se atopen nestas incorreccións, uh-huh, por obras así adxudicadas daquela maneira, e proxectos que están a medio facer, e outros que se fixeron e non están tendo utilidade, uh-huh, pues pareceme un pouco grave, non, o tema. Sí, vaya, pois... como diría un señor que eu sei, unha ranchada. Unha ranchada máis, non? Sí. Aparte, por desgracia, non se corrixiu, nin sei se haberá trazas de que se corrixa a Deputación de Ourense, que cando o río sona, sabedes que pedras leva, non? Auga ou pedras leva, sí, sí. Exactamente. Pois a Deputación de Ourense xa non é novo. Sempre se lle criticou que había corrupción parroquial, amaño nas oposicións, nepotismo, enchufes, que é a empresa máis grande de Ourense, a que máis xente contrata. Entón, pois eso, simpatías políticas e ideolóxicas, pois fan que xa hai un clientelismo pouco raro e feo. E agora, pois a Unión Europea intenta pois aclarar aí certas cousas, a ver que pasa. Bueno. A ver que pasa ca deputación e a ver que herencia envelenada, entre comillas, lle deixa a Baltar ao fillo. ¿Eh? A ver. Sí, de Baltar a Baltar, ¿no? Sí. De Baltar a Baltar. Está ben. O sea como digo hoy en Ourense hai tres reis, Melchor, Gaspar e Baltar. Sí, sí. É que o nome da institución tamén ten un pouquiño de retranca, non? Se o desmenuzamos un pouco, de putación. Exactamente. Tamén, se queremos desviar máis fino, tamén, sí. Aí podemos atopar cousas. Sí, un bocado. Moito puterío. Sí. Bueno. Aparte de... Aparte disso, dúas cousas así moi por enrimo, moi breves. Sí. En canto, dous proxectos. Un proxecto político, o que dicíamos, a excisión do BNG, reuníronse o sábado, entón hai catro forzas, máis Galiza, Encontro Irmandiño, Ecogal, Ecologistas de Galicia, e Acción Galega. Xuntaronse o sábado e comezan a construción dunha organización política. Ajá. Foi unha reunión conxunta e acordaron facer un proxecto común. Uh-huh. E os catro colectivos traballarán en dous obradoiros de ideas. O primeiro, definirse xa é moito. Xa costa, sí, sí. Haberá que chamar a Real Academia. Sí, sí, o tema de definición hoxendía cada vez está, para mí, sendo un concepto máis indeterminado. Que definirse, que somos, onde imos, onde vimos. Uh-huh. E o segundo, pois... O segundo obradoiro, dedicado a facer un programa político conxunto de cara ao horizonte das eleccións autonómicas. A ver que sae de aí. Bueno, ver que sae dese caldo, a ver que se coce por aí. Bueno, eso quere dicir que, como as bases tamén traballan un pouquinho, non? Home, esperemos. Vale. E outro proxecto, non sei se estiveste ao corrente, chega a Madrid de Barcelona, un proxecto cultural asambleario, ACEGB, Asamblea Cultural Galega en Barcelona, un grupo de xente particular, incluso algún colectivo asociación, decidiron xuntarse, formar esta, digamos, asociación alternativa, por chamar de alguma maneira, fora do que son os centros galegos de toda a vida. As asociacións actuais. Sí, sí. Xuntaronse o sábado en Gracia pa presentalo, queimada, xuntanza así popular, bueno, tamén a ver que nace de aí. Outro proxecto. Teñen, hai nomes que sobresalientan ou sobresaen de todo eles ou non hai... Hai, por exemplo, un que xa seguro que coñeces moito, Furafollas, Anxo Baranga, que estivo na directiva do Centro Galego, tamén está. Sí, por o rexeite... Xente da universidade, ex-socios de asociacións galegas, centros galegos. Hai un pouco de todo. Supoño que os disconformes, como no caso, facendo un paralelismo, como no caso do BNG, os disconformes ou que non atopan lugar dentro de, non encaixan dentro destes proxectos asociativos clásicos, se me permite esa expresión, sí, galegos, sí. pois buscan algo alternativo. Vale. Liberdade de expresión, liberdade de asociación, pois cada un que busque o seu lugar, non? Vale, vale, vale. A ver se si sale, como ti dís antes, como dixetes, remedando o asunto que pasa precisamente en Galicia, pois a ver se si sale algunha cousa pois xeitosa e proveitosa para todos os galegos, non? Exactamente, eso espero. Seguiremos o rastro a ver que va facendo sí. por aí. Sí, señor, sí. E bueno, como teño tempo, xustinho, xa vos decía, xa sí, me atopo verme sí. na rúa. Sí. No, estou en Monforte, pero na rúa físicamente. Vale. Para non confundir... sí, situación, porque hai un pobo en Galicia que se chama así tamén. Tens razón. Efectivamente. E agora, se crees, pois remato con as sentencias. Claro, como non. Eso xa non estás acostumados. O sea que... Preparad de boli e lápiz sí. ou a grabadora. Sí, a grabadora seguro. Eso te mola sempre, sí. Aí van. Primeira, as depuradoras contratadas pola Deputación de Ourense non deben funcionar moi ben. A Unión Europea está topando moita merda por ali. Cheira algo, non? Cheira algo. Aí vai outra. O goberno do PP seguirá en números roxos. É o que teñen as herencias comunistas. Sí, o roxo. E o vermello... ten problema. A ver se seguimos a floto. O nos rescatan, a ver que pasa, Tantas voltas. Outra. Sí. Rajoy segue con recortes. Antes tiñamos clase alta, tiñamos clase media e clase baixa. Hai que recortar. Agora teremos dúas. Clase alta, clase baixa. Acabouse. E adiós. Sí. Debe ser pola estatura, non? Estatura económica, creo eu. Está moi ben esa sentencia, está moi ben. Outra. Sí. A Deputación de Ourense investigada por Bruxelas. Como diría Baltar, o ex-presidente, o que coce e amasa, de todo lle pasa. Exactamente. E na Deputación amasouse bastante, Sí. Porque había moita fariño. Había que usala. E había untamientos. Fariña e untamientos. Untamientos tamén, Tamén, sí. Sobre todo untamentos. Non lle permito, para que me sirva o chiste, que Xulio me correxa o galego. Sabemos que non é untamientos, pero... Sí. Para fazer o chiste, xa sí, non entendes. No, como te vou corregir? Si, a retranca nosa non ten corrección. Ten estos permisos, claro, ¿vale? igual que a poesía. Efectivamente. Sí, señor, sí. E imos co último logo. Sí. Co tema do copago sanitario, do que tanto está a falar, ese falará. Agora xa non iremos ao médico de familia a pedir consulta. Agora iremos a pedir presuposto. Coa declaración de renta na man. Claro. É que a declaración de renta na man, efectivamente. A ver, logo, canto me sairía a operación de cadeira? E a revisión da próstata non me pode arreglar aí. Eu temo pouco. Está ben. Bueno. Perfecto. Unhas sentencias con retranca de nos amigos. Muy ben feitas, desde sí, logo. Xosé Manuel, que non te destorbamos máis, que te agradecemos moitísimo, ¿eh? Sabes. Máis e mellor o martes que ven. Pasado ben, saudos a todos. Moitas gracias. Mellor é imposible. Así bueno, que... Bueno, tampouco hai que tirar tantas rosas. As rosas se tiraron onte. Sí. Por lo menos aquí. Aquí ya salían apuñados. Sí. Efectivamente. Veña. Pues moi ben, Xosé Manuel, graciñas. Veña, apertas. Hasta logo. Hasta logo. Andalucía tiene su sitio en Radio San Boi. Los domingos de 12 a 1, Raíces, un programa de la Casa de Sevilla en el 89.4 de la FM. Raíces, una cita con las noticias, la gente, la música y la cultura del sur. Cada domingo a las 12 de la mañana en Radio San Boi. Coneixeu el TicBoy? Teniu material informàtic que no utilitzeu? El projecte TicBoy de l'Aula Taller de Medi Ambient de la Fundació Marianao el recicla, repara i reutilitza i li dona una segona vida útil. TicBoy fa una crida a persones i entitats que tinguin material informàtic en desús. Podeu portar aquest material a la Fundació Marianao, carrer Girona, número 30. Més informació al telèfon 93 630 30 62. Ràdio Sant Boi. Muy bien, amigos, pues sé que estamos escuchando a Costa Galicia. Así que dentro dun anaquiño, pues también teremos otro convidado por aquí. ¿También es de Galicia? También es de Galicia. Vale, pues aún otro galego más. Otro galego más. Sí, una persona que tenga algo que ver también con política, ¿no? Exactamente. Outivo. Outivo. Porque ahora está no tema da educación. Ajá. Bueno, él siempre participó. Sí, bueno, ¿no? Él, si más no lembro, tenga carreira de magisterio. Ajá. Foi alcalde. Entonces estamos a falar dunha persoa xa coñecida por ti, non? Sí. Unha persoa que... Eu xa tiño entrevistado máis dunha vez. En outras ocasións. Sí, sí. E unha persoa moi afable, moi dada. E entón, pois, este home foi alcalde de Sada. Ah, foi alcalde de Sada. Chamase entonces Abel López Soto. Don Abel López Soto, sí. Bueno, pois a ver si temos al lado o marchou. Bueno, pois entonces, si non somos capaces de contactar con él, intentaremos falar con Rocío. No, a verdade é que Abel López Soto podemos falar del con respecto a su trayectoria política, ¿no? Apunta el número de MOVE. Non se pode facer eso. Agora mesmo temos que intentar, claro, intentar que bueno, estábamos a falar de que é unha persoa que precisamente ten algo que ver coa política galega, non? Xa que foi alcalde de Sada, quere dicirse que participou ou perteneceu a un partido político, non? Sí. ¿Cuál era o partido político que o BNG defendía? O BNG. Ah, pois podemos, non sei, despois de contactar con él, podemos mirar que sea capaz de decirnos algo con respecto a esas loitas ou liortas que existen para poñer en marcha o novo proxecto de BNG, non? Posto que hai disidencias entre eles mesmos, non? Como hai esa proposta de que o BNG teña a ben facer cousas interesantes con respecto a nova fórmula. Bueno, quería darlles a coñecer aos nosos ointes unha cousa que vin aquí en internet e que é unha información interesante. Dice que Eva Ferreira faise co premio Diario Cultura de Teatro Radiofónico. A verdade é que esta señora, Eva Ferreira, eu coñecina cando estiven traballando obras de teatro en Galicia. Entonces eu quixen saber algo de ela. O premio que lle foi concedido precisamente hai moi pouco tempo polo xurado do certame de teatro radiofónico é moi interesante, de verdade. Outra cousa importante ou que quería darlles a coñecer aos nosos intereses é que Xoel López presenta Atlántica, que é un tráiler de promoción multimedia moi bonito. A última novidade é que os editores galegos no libro electrónico unha oportunidade importante para poder publicar todos os libros que se fan na nosa terra. Mira, aquí acaban de poñer en marcha precisamente a oportunidade que dice aquí, editores galegos ven no libro electrónico unha oportunidade. Dice, os editores galegos consideran que o libro electrónico é unha oportunidade de futuro en convivencia simultánea coa edición tradicional, a pesar de que, tal e como sinalan os libreiros, as súas vendas son aínda moi residuais na comunidade. Estamos nun proceso de tránsito de cambio. Temos que apostar pola innovación, asegurou en declaracións a editorial o presidente da Asociación Galega de Editores, Manuel Bragado, con motivo da celebración onte do Día do Libro. En relación coa introdución en Galicia da edición en formato electrónico, Manuel Bragado evidenciou dous polos de acción. Por unha parte, destacou o grande esforzo realizado no ámbito educativo coa digitalización de materiais a través, en boa medida, do proxecto Avalar. Aí é onde se están a invertir a maior parte dos esforzos, explicou. Non obstante, fixo fincapé no desenvolvemento tamén importante da edición galega externa ao material curricular. Un crecemento relevante porque se está a desenvolver sen ningún tipo de axuda pública. Galicia non pode quedar fora deste proxecto que é imparable, sinalou Manuel Bragado, que apostou de cara ao futuro por unha situación híbrida na que convivirán ambos os dous soportes. Ademais, a coexistencia do papel e do formato electrónico, para o presidente da Asociación de Escritores Galegos, instou a ver este cambio como unha modificación non dos soportes, senón de lectura, de a forma que a sociedade tende a acceder aos contidos e a creación literaria. É dicir, que o libro electrónico dentro de pouco vai a ser unha cousa importante para todos os nosos lectores e para todos os nosos seguidores. Bueno, vamos a poñer de mentras entonces un bocadiño máis de música. Que che parece? Que, bueno, pues mentras, mentras que estamos nesta liorta de poder comunicar ou non con xente de Galicia. Exactamente. Pois adiante, música.